babcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 września, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Posłowie zdecydują dziś, czy utrzymać, czy uchylić decyzję prezydenta o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią. Będą rekompensaty dla przedsiębiorców z terenów objętych stanem wyjątkowym. Belgia rozważa wprowadzenie ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Po weekendzie Ministerstwo Zdrowia informuje o 183 nowych zakażeniach koronawirusem. Według danych z ostatniej doby nie zmarł nikt z COVID-19. Najwięcej infekcji odnotowano na Pomorzu, 27, najmniej jedno w województwie lubuskim. Wczoraj wykonano w Polsce ponad 12,5 tysiąca szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów Polaków. Po południu posłowie zdecydują, czy utrzymać, czy uchylić decyzję prezydenta o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią. Zdaniem zastępcy rzecznika prasowego PiS Radosława Fogla zagrożenie jest oczywiste, dlatego jego zdaniem politycy powinni mówić w tej sprawie jednym głosem. Kiedy mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem reżimu Łukaszenki na polską granicę, równocześnie na granicę Unii Europejskiej, przecież to nie tylko Polska, ale również Litwa i Łotwa jest tym atakiem hybrydowym dotknięta, to my się musimy zastanawiać w Polsce, czy taka decyzja, no wydawałoby się oczywista, zyska poparcie w Sejmie. To pokazuje, że no niestety ta dyskusja polityczna poszła w którymś momencie gdzieś w bardzo złą stronę i opozycja nie jest w stanie przyjąć, że istnieje coś takiego jak racja stanu. Tylko wczoraj Straż Graniczna odnotowała 151 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W ubiegłym miesiącu było ponad 3000 takich prób. Zatrzymano prawie 1000 migrantów. W ubiegłym roku w tym samym czasie Straż Graniczna nie interweniowała ani razu. Będą rekompensaty dla przedsiębiorców z terenów objętych stanem wyjątkowym, zapowiedział rzecznik rządu. W tej chwili, jak powiedział Piotr Müller, Rada Ministrów pracuje nad specjalną ustawą, która podobnie jak w tarczach dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią, będzie gwarantowała konkretną pomoc finansową. Wysokość rekompensaty będzie wyliczana na podstawie kwot, jakie przedsiębiorcy zarobili w analogicznym okresie w minionych latach. Konkretne rozwiązania mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym tygodniu i będą dotyczyć przedsiębiorców ze strefy objętej stanem wyjątkowym, którzy na przykład nie mają swoich hotelach i pensjonatach turystów. Belgia rozważa wprowadzenie ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Minister spraw wewnętrznych tego kraju chce wprowadzenia tak zwanego bezpiecznego karnetu covidowego. To belgijska wersja unijnego certyfikatu, ale bardziej restrykcyjna. Na czym miałaby polegać, o tym z Brukseli Beata Płomecka. Sytuacja epidemiczna w Brukseli jest najgorsza w porównaniu z pozostałymi regionami Belgii, czyli Flandrią i Walonią, i najmniejszy jest odsetek zaszczepionych. Szefowa MSW uważa więc, że należy działać już teraz, by uniknąć zamykania wielu sektorów w związku z szybko rozprzestrzeniającą się mutacją delta koronawirusa. Stąd pomysł wprowadzenia w Brukseli obowiązkowego, tak zwanego karnetu covidowego w sektorach kultury, sportu, rozrywki, a także w gastronomii. W praktyce oznaczałoby to, że osoby zaszczepione miałyby nieograniczony wstęp, a te, które nie przyjęły preparatów przeciw COVID-19, musiałyby za każdym razem przechodzić testy. W belgijskim karnecie covidowym ostrzejsze są wymogi dotyczące testów w porównaniu z unijnym certyfikatem. Akceptuje on jedynie testy PCR, a negatywny wynik jest ważny tylko 48 godzin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jego filmy cieszyły się wielką popularnością widzów i uznaniem krytyki, zawsze w środku filmowego życia. Był autorytetem, ale nie nachalnym, wyrażał swój pogląd, ale nigdy go nie narzucał. 10 lat temu odszedł Janusz Morgenstern, jeden z najwybitniejszych polskich twórców filmowych. Współpracował z Andrzejem Wajdą m.in. przy realizacji Kanału. Był drugim reżyserem Popiołu Diamentu. Jako samodzielny reżyser debiutował obrazem Do widzenia do jutra ze Zbigniewem Cybulskim i Teresą Tuszyńską w rolach głównych. Po latach wspominał, że zawsze doceniał pracę z amatorami. Jeżeli chodzi o Do widzenia do jutra, to jest przykład absolutnie naczelny, dlatego że tam poza Zbyszkiem, tak jak powiedziałem, byli wyłącznie naturszczycy, więc ja już byłem uczulony na sprawy, że nie są istotne, że to jest, powiedzmy, akurat takie nazwisko. O klasie jego reżyserii świadczą też znakomite seriale Kolumbowie, Polskie drogi czy Stawka większa niż życie. Ostatnim jego filmem było Mniejsze zło na podstawie powieści Janusza Andermana. To był Serwis Trójki.

Dzień dobry, piękna pogoda u nas. W świeci słońce, ani jednej chmurki. To najważniejsze. Cisza, spokój po wczorajszym wieczorze. Cisza i spokój, ale tylko przez chwilę, bo za 45 minut rozpoczynają się próby koncertu alternatywnego telewizji TVP Kultura. Także będzie się działo, będą artyści tacy jak Luna, Bownik, Eldo, Sandert, Rysy i Michał Anioł, Kaśka Sochacka, Grzech i Lux Torpeda. No i powiem szczerze, że ja troszkę mam poczucie dumy, ponieważ tacy artyści jak Luna czy Bownik debiutowali w Trójce i debiutowali w ogóle w radiu, u nas właśnie, w mojej audycji. Właśnie to chciałem dopowiedzieć, ale ze skromności to na samym końcu to wymienił. Brawo, brawo, no to się nazywa, że no w radiu może nie, że nos, ale że masz ucho po prostu, no tak ci powiem. I teraz w tej chwili pobiegła Monika Suszek nagrywać Lunę, bo ona rozpoczyna próbę za chwileczkę, w związku z tym Monika umówiła się, żeby powiedziała nam słów parę o tym, co będzie grała na koncercie dzisiaj wieczorem. Natomiast wspominając tę imprezę, to muszę powiedzieć, że udało nam się zaprosić do studia naszego trójkowego tu w Opolu praktycznie wszystkich laureatów, którzy dostali nagrody, czy w konkursie premier, czy w konkursie debiutów, bo przypomnę, debiuty to nasza nagroda trójkowa dla Bartka Deryło, nagroda Karolinki, czyli nagroda imienia Anny Jantar, czyli dla Anny Burcyn. No i Janek Traczyk się nie pojawił, ale akurat wyjechał już niestety z Opola i powiedział, że spotkamy się w Warszawie, także nic straconego. Natomiast w audycji w sobotę był również właśnie Martin Lange, panowie, którzy przed chwileczką śpiewali. To byli moi faworyci w konkursie premier, ale niestety nie wygrali. Wygrała Natalia Zastępa i Krystian Ochman. Oni też byli tu u nas w studiu jeszcze przed zagraniem w koncercie konkursowym. Także też chyba mieliśmy troszkę nosa. Jak oceniasz tegoroczną atmosferę 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki? Bo przecież w Opolu bywałeś wielokrotnie. No, ostatnio miałem dość długą przerwę, natomiast prawda jest taka, że tu jest zawsze świetna zabawa. Oczywiście tutaj z racji na COVID troszkę mniej publiczności, bo co drugie krzesło było zajęte, bo były specjalnie zaplombowane krzesła, żeby nikt nie siadał na tych obok. Natomiast dopisała publiczność, bo ja pamiętam, że pierwszego dnia przychodzili ludzie do kasy przed koncertem, no i odchodzili z kwitkiem, właściwie bez kwitka, bo biletów już nie było. Także myślę, że frekwencja dopisała jak najbardziej, bo amfiteatr był pełen. No i jeszcze powiem może o moich wrażeniach z wczoraj, no bo wczoraj koncert poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi. No i tu znów plejada gwiazd, naprawdę mnóstwo tych gwiazd i dosyć trudna robota dla aranżerów, ponieważ Krzysztof Krawczyk śpiewał w duetach właściwie prawie ze wszystkimi i to wychodziło naprawdę zawodowo, ale takie wrażenie największe zrobił na mnie Marcin Sujka, który zaśpiewał Jak minął dzień i powiem ci szczerze, użyję takiego dziwnego słowa, tak ryknął do mikrofonu, że ja myślę, że by sam zadziwił Krzysztofa Krawczyka, gdyby zaśpiewali razem. No i człowiek, który ma milion twarzy, czyli Janusz Radek, który był zarówno w konkursie Wielkim Przeboje Małego Ekranu, bo jej tak się nazywało. On tam zaśpiewał piosenkę, którą skomponował Przemysław Gintrowski. Jak to się ładnie mówiło, taksówka 1313, to Zmiennicy się nazywało później. No i tutaj nie przeforsował, zaśpiewał to absolutnie świetnie. No a wczoraj w konkursie literackim pokazał, jak można zmienić piosenkę Brodki w zupełnie inny utwór i robiąc to absolutnie genialnie. Ta zmiana nastroju wydaje mi się nieprawdopodobna i te emocje, które zostały przekazane, bo przecież w koncercie pamięci Krzysztofa Krawczyka wykorzystano te niepublikowane fragmenty filmów dokumentalnych z udziałem artysty, także były te archiwalne fragmenty nagrań, no to robiło piorunujące wrażenie, tym bardziej, że młodzi artyści, no młodzi mniej doświadczeni na pewno, ale wspaniale, no nie chciałbym powiedzieć, że wpisali się w tą rolę, ale weszli w tę konwencję i sposób śpiewania Krzysztofa Krawczyka, nieprawdopodobne. Dla mnie. No tam było sporo gwiazd jednak, mimo wszystko. Taką drugą osobą, która na mnie zrobiła niezwykłe wrażenie, ale to od lat robi swoją drogą, to była Kasia Cerekwicka, która sprostała zadaniu absolutnie na szóstkę z plusem. No, oprócz tego także artyści, aktorzy śpiewający, tak jak wczoraj Ania Dereszowska, między innymi. No ale to już za nami. A dzisiaj czego najbardziej się spodziewasz? Jakich wrażeń po scenie alternatywnej TVP Kultura? Ja chętnie spotkam się z zespołem Luxtopeda, bo to znajomi od lat jeszcze, lice jeszcze z czasów Acid Drinkers. No i oczywiście na te dwójkę, o których na początku wymieniałem, czyli na Bownika i na Lunę. No bo skoro zaczynali u nas, no jestem ciekaw, co robią teraz na żywo. A jak brzmią, a przynajmniej Luna, to przekonamy się już za chwilę. Tomasz Żonda z naszego plenerowego studia podczas festiwalu w Opolu. Bardzo serdecznie dziękuję i udanego dnia i do usłyszenia, bo przecież dziś jeszcze wiele twoich relacji na antenie Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia. To Trójka, audycja Trójka do trzeciej, 23 minuty po godzinie 11. Rzeczona Luna, to już z Myśliwieckiej, od nas. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Czas, rys połamanych fal. Te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blok. Pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Słyszeliśmy z relacji na żywo Tomka pięknie, słonecznie w Opolu. Ktoś mógłby pomyśleć na przykład, że taki redaktor, chociaż w pracy, ale jednak w czasie delegacji może sobie, no nie wiem, dajmy na to pójść teraz i się poopalać. Luna, jak słyszeliśmy przed chwilą, ma dreszcze, a tymczasem dziś w kraju pogodnie i ciepło. Synoptycy przewidują mało słońca, za to mało chmur, za to sporo słońca po chłodnej nocy i ranku. Temperatura dziś od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na krańcach zachodnich, do tego wiatr słaby ze wschodu, więc idealne warunki do opalania jeszcze pięknie we wrześniu. No ale właśnie, by nam nie uciekły te ważne wydarzenia, nie tylko meteorologiczne, także te z kalendarza. Państwo błyskawicznie podchwycili, że dziś pierwszy roboczy poniedziałek po wakacjach, Światowy Dzień Walki z Prokrastynacją, o tym już mówiliśmy, i pan Marcin błyskawicznie: panie redaktorze, powitać wszystkich w pierwszym dniu po urlopie. No to widzę, panie Marcinie, że już remont skończony. Zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl to mailowo. 2 2 7 3 także telefonicznie. Kto już po wakacjach? Jak ten poniedziałek? Jak walka z prokrastynacją? No, sporo tematów i pytań jawi nam się do głowy, więc zachęcam do korespondencji telefonicznej i jeszcze SMS-owo. Kto w drodze, może gdzieś w czasie pauzy na parkingu, bardzo proszę wyklikać 71335. 27 minut po godzinie 11. Naszym starym, utartym szlakiem, czy to po wakacjach, przed, po urlopie, przed remontem, tak czy inaczej przed południem, już za chwilę koło 11.30 lekcja historii. Some of A zatem zgodnie z zapowiedzią punkt 11:30. Niezła historia. Jak zwykle o tej porze czas na lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. Nowy tydzień? No, nie powiedzieliśmy na początku września, że mnóstwo tych ciekawych wydarzeń z września właśnie. Ale przede wszystkim wydarzeń poważnych, bo może nasi słuchacze, którzy nas stale słuchają, wiedzą, że poruszamy różne tematy, natomiast wrzesień jest takim miesiącem dosyć poważnym, mówiąc w cudzysłowie, dlatego właśnie uprzedzamy, że będzie... Poważnie, ale ciekawie. A poważnie, ale ciekawie, tak. Szósty dzień września, to jeszcze przed II wojną światową, bo rok 1936, wówczas to w Rambouillet podpisano układ o udzieleniu przez Francję pożyczki na cele zbrojeniowe dla Polski. Panie profesorze, jak wyglądały w tym momencie stosunki polsko-francuskie? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to jest okres pewnego przełomu w naszych relacjach z państwem francuskim, dlatego że wygrywa we Francji w latem 1936 roku Front Ludowy, wybory parlamentarne, na czele rządu staje socjalista Léon Blum i on zmienia swoje nastawienie swojego rządu do kwestii polityki zagranicznej, jeżeli chodzi o podtrzymywanie sojuszy z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym właśnie z II Rzeczypospolitą. Natomiast do tego momentu rzeczywiście te stosunki nie były najlepsze. One się zaczęły pogarszać pod koniec lat 20. W latach 30. ze względu na trudną sytuację gospodarczą jeszcze bardziej się zaogniły. Natomiast generalnie właśnie rok 1936 jest pewnego rodzaju rokiem przełomu w tych relacjach. Niezła historia. A jakie znaczenie miało podpisanie tego dokumentu, o którym dziś mówimy? Znaczenie miało takie, że przyznano nam ogromną sumę pieniędzy, która tak naprawdę nie została wydatkowana do końca, do momentu wybuchu wojny. Były to pieniądze, które mogliśmy przeznaczyć na zakup uzbrojenia, ale oczywiście francuska, tutaj bym powiedział, gwarancja sprowadzała się do tego, że zamówienia na ten sprzęt mogliśmy składać generalnie jedynie w firmach francuskich. Więc te pieniądze tak czy inaczej, mimo że nam przyznane, miały pozostać na ziemi francuskiej. Czyli wiązały polsko-francuskie relacje. Tak, tak. Więc to było na zasadzie takie, pożyczamy pieniądze, wy uzbrajacie się, ale u nas się uzbrajacie i te pieniądze tak naprawdę do nas wracają. Wy otrzymujecie nasze uzbrojenie, naszą amunicję. No i de facto w ten sposób także support, używając dzisiejszej terminologii, także pozostało w rękach francuskich. Więc to nie była tylko, bym powiedział, taka dobra wola i tylko gest właśnie ze strony Francji, a taki czysty francuski pragmatyzm, jeżeli chodzi o realia polityki zagranicznej w okresie międzywojennym, bo ona w ten sposób właśnie na tych realiach opierała swoją politykę względem Europy Wschodniej. Polska armia skorzystała na tej pomocy tuż przed II wojną światową? Skorzystała, natomiast nie w takim stopniu, w jakim by mogła. Ta pożyczka okazała się, ale to mówimy z perspektywy czasu, czyli tego, że właśnie w 1939 roku we wrześniu doszło do wybuchu wojny. Natomiast to była pożyczka długoterminowa i bym powiedział długoperspektywiczna, jeżeli chodzi o czas jej realizacji. Natomiast właśnie wojna przerwała ten proces. Na pewno nasza armia by na tym skorzystała. Trzeba pamiętać chociażby o tym, że mieliśmy zamiar kupować sprzęt lotniczy. Tutaj ja jestem gorącym fanem, jako miłośnik lotnictwa wojskowego, maszynami typu Morin albo DeVetin, które właśnie bardzo skutecznie walczyły nad niebem Francji w roku 1940, gdzie za sterami tych samolotów walczyli polscy piloci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik był państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochu się budzi z przepicia.

razem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie, już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka, tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie znają słowa nie. Piękny jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już diable proszę i nie wracaj tu. Wybacz kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próbki, nie dam zmusić się. Przecież dobrze o tym wiesz. Ty masz kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za brud i nie raz puścić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wow, fajne takie gitarki, wow, to Oral Daily Glasow. 18 minut pozostało do południa. Mówiłem, że uważajmy i powolutku. Tak właśnie, między innymi na autostradzie A4, między Opolem a Wrocławiem, między węzłami Wrocław Wschód a Karwiany. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów. Zablokowany został pas jezdni w kierunku Legnicy. Zatem prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Choć ruch odbywa się prawym pasem, to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Jedźmy ostrożnie. Ważne informacje dla kierowców. Wolniej jedziemy, wolniej i o tym powiemy za chwilę. In my head, could never do the things they say. to już tydzień, jak Paryż po takich miastach jak na przykład Grenoble wprowadził w całym mieście ograniczenie do 30 km na godzinę. Co na to paryscy kierowcy? Z doniesień francuskich mediów wynika, że zarówno przed, jak i już po wprowadzeniu limitu nie brakuje zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego rozwiązania. Także w Polsce strefy tempo 30 nie są niczym nowym, jednak żadne z naszych miast nie poszło tak daleko jak te we Francji. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, dlaczego i co w takim pomyśle sądzą polscy kierowcy. U nas się to nie przyjmie. Nie, to i tak jest, już takie zakorkowane miasto. Jak 30 by jeździł, to ja nie wiem. Sami będą jeździć niedługo. A pan jeździłby wtedy z dozwoloną prędkością, czy by pan... No, pan żartuje. Normalnie bym śmigał, jak śmigał do tej pory. Pierwsza strefa 30 została wprowadzona w mieście niemieckim w roku 1983. Inżynier komunikacji, profesor Wojciech Suchorzewski. Lista miast na świecie i w Polsce, które mają strefy 30, jest bardzo długa. Dzisiaj w Gdańsku ponad 50% ulic jest strefą 30. Kraków, który ma około 30% ulic w strefie 30. Duży obszar Sopotu Dolnego. No natomiast my rzeczywiście w Warszawie znajdujemy się daleko na końcu tej listy, chociaż pierwsze takie rozwiązania zostały wprowadzone. Po co wprowadza się takie ograniczenia? Można powiedzieć, że chyba na pierwszym miejscu znajduje się bezpieczeństwo mieszkańców miast. Mieszkańcy są często ofiarami wypadków powodowanych przez pojazdy jadące z prędkościami często powyżej 100 km na godzinę, prawda? Po ulicach miejskich. Uważa pani, że bezpiecznie będzie się poruszać po mieście wtedy? 50 na godzinę. To jest taka dozwolona prędkość, że i pieszy przejdzie i samochód przejedzie. Jak można, to już szybciej. Troszkę. No przy prędkości 30 km na godzinę prawdopodobieństwo ciężkich urazów śmierci to jest tylko 1 na 10. Przy 70 km na godzinę 90% pieszych uderzonych zginie. Znaczna część starego Żoliborza. Łukasz Porębski, radny warszawskiej dzielnicy Żoliborz. To są uliczki, które mają od wielu lat już wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 na godzinę. Postulują państwo to, żeby było tego więcej. W całej Warszawie powinien być wprowadzony coraz częściej system, gdzie mamy całe strefy ograniczania prędkości do 30 na godzinę z wyłączeniem głównych ulic, na których obowiązuje 50 na godzinę. Pozostałe uliczki, uliczki osiedlowe, uliczki dojazdowe powinny mieć ograniczenie do 30 na godzinę i w ten sposób byśmy mieli po prostu duże strefy, gdzie kierowcy od razu by wiedzieli, że w tym obszarze obowiązuje ograniczenie do 30 na godzinę. Nie wiem, czy by się przyjęło, ale zdecydowanie jest to dobry ruch. Okej, a jeździłaby pani wtedy zgodnie z tym ograniczeniem? Tak, cały czas tak jeżdżę. Prezydent Trzaskowski już obiecał, że 2/3 Warszawy zostanie objęte właśnie takim ograniczeniem prędkości. Na razie ja nie widzę zmian, jeżeli chodzi o moją dzielnicę. No właśnie, obietnica stref tempo 30 na 2/3 ulic w Warszawie została złożona już przeszło 2 lata temu. Czy jest w takim razie jakiś problem we wprowadzeniu nowych ograniczeń? To nie jest problem, tylko proces. Monika Bojtlutyk, rzeczniczka stołecznego ratusza. Dlatego, że taka zmiana nigdy nie zadzieje się z dnia na dzień. My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania takiego bardzo wnikliwego opracowania, które ma na celu tworzenie pewnych standardów Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym. Będzie chciało w najbliższym czasie, a to mam na myśli do końca roku mniej więcej, opracować takie standardy, które odpowiedzą nam na pytanie, gdzie, w jaki sposób, w jakim tempie właśnie wprowadzać te zmiany. Oczywiście rozumiem, że są ulice główne, szlaki komunikacyjne dla samochodów, które przez Warszawę przebiegają i tam to ograniczenie jest do 50, jest kilka, na których jest 70-80. Niech tak zostanie, natomiast w pozostałych miejscach, takich jak na przykład tu jesteśmy na ulicy, obok są budynki, bloki, przejście, trasa tutaj do sklepów, nie ma tutaj potrzeby, aby tutaj było ograniczenie do 50 na godzinę, powinno być tu do 30. Władze Paryża twierdzą, że ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę w całym mieście zmniejszy liczbę wypadków drogowych o 1/4, a śmiertelnych wypadków o 40%. Te przemawiające do wyobraźni dane i państwa opinie zbierał Józef Niepierowski. Tak sobie pomyślałem, jeśli w radiu dobra muzyka, a człowiek jedzie samochodem, no to aż się prosi, więc trzeba by to w sobie poskromić. Może tak zacząć respektować ograniczenie w mieście do 50 km na godzinę. Ciekaw jestem, jak to jest z wykonawstwem. Co państwo na to?